sięgać gwiazd. To poszukiwanie innowacji, które otwierają nam drogę ku przyszłości. To satysfakcja, gdy wszystko gra. To radość bycia razem i pozytywna moc, która łączy. Energa. Więcej energii na to, co ważne. Sprawdź na energa.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, jest 16:00, Patrycjusz Wyżga, dzień dobry, zapraszamy do trójki do 19:00. Zaczynamy od serwisu, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Zagrożenie katastrofą budowlaną istniało już od momentu zaprojektowania hali. Sąd Najwyższy uchylił jeden wyrok i oddalił 5 kasacji w sprawie MTK. Premier Morawiecki zapowiada walkę o dobre pieniądze dla Polski w nowym unijnym budżecie. Szopkarstwo na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Sąd Najwyższy oddalił 5 kasacji obrońców skazanych w sprawie katastrofy budowlanej hali międzynarodowych targów katowickich z 2006 roku. Sędziowie uchylili też wyrok uniewinniający wobec byłego członka zarządu hali MTK, Brusa R. Sąd oddalił kasację obrońców skazanych na kary od 1,5 roku do 9 lat więzienia. Projektanta hali Jacka J., dyrektora technicznego spółki Adama H., byłego członka zarządu spółki Ryszarda Z., inspektora nadzoru budowlanego Marika i rzeczoznawcy budowlanego Grzegorza S. W uzasadnieniu sędzia Barbara Skoczkowska zwróciła uwagę, że w tej sprawie winni powinni ponieść kary. Jakby brać pod uwagę tylko i wyłącznie i wyjaśnienia skazanych, i środki zaskarżenia sporządzone przez obrońców, to należałoby dojść do wniosku, że w zasadzie hala katowicka była dobrze zaprojektowana, a zawaliła się no dlatego, bo się zawaliła. No nie można w ten sposób do tego rodzaju zdarzenia podchodzić. Jednocześnie trzyosobowy skład sędziowski uchylił wyrok uniewinniający wobec byłego członka zarządu MTK, Nowozelandczyka Brusa R. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd apelacyjny w Katowicach. Sędzia Marek Pietruszyński mówił w uzasadnieniu, że Brus R. wiedział, czym może skutkować nieodśnieżenie dachu hali. Był poinformowany o zagrożeniu wynikającym z zalegania warstwy śniegu na dachu hali numer 1 i o niezakończeniu tego procesu odśnieżania. Co więcej, z niekwestionowany ustaleń sądu pierwszej instancji wynika, że oskarżony miał świadomość, że w 2002 roku zaistniała poważna awaria konstrukcji dachu. Do zawalenia się dachu hali międzynarodowych targów katowickich doszło w styczniu 2006 roku. Była to największa w Polsce katastrofa budowlana. Zginęło 65 osób uczestniczących w wystawie gołębi pocztowych, a ponad 140 zostało rannych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że Polska będzie walczyła o pieniądze na wspólną politykę rolną w nowym budżecie Unii Europejskiej. My będziemy zarówno te programy wiejskie, takie jak PROW, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale też dopłaty dla rolników związane ze wspólną polityką rolną, będziemy ich bardzo mocno i jednoznacznie bronili. Tak szef polskiego rządu mówił w Bratysławie, gdzie uczestniczył w szczycie przyjaciół spójności, czyli grupy krajów postulujących utrzymanie środków na spójność i wspólną politykę rolną na poziomie porównywalnym do obecnego. Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, Polska miałaby otrzymać przy najbliższym budżetowym rozdaniu 64 miliardy euro z Funduszu Spójności. To o 19,5 miliarda mniej niż obecnie. Cięcia obejmowałyby m.in. dopłaty dla rolników i środki na rozwój obszarów wiejskich. Polski rząd sprzeciwia się takim zapisom. Do przyjęcia budżetu wymagana jest jednomyślność unijnych krajów. Za 2 tygodnie w Brukseli przywódcy państw wspólnoty omówią kalendarz prac nad nowym unijnym budżetem. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przedstawiła nagrania, które mają świadczyć o tym, że ukraińskie okręty w rejonie Cieśniny Kaczyńskiej zostały zaatakowane przez Rosjan z powietrza. W minioną niedzielę Rosjanie ostrzelali i przejęli 3 okręty ukraińskiej marynarki wojennej. Paweł Buszko. Na konferencji prasowej wiceszef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Ołech Frołow zaprezentował zdobyte przez Ukrainę podsłuchy z rozmów pilotów rosyjskich jednostek powietrznych, które brały udział w ataku na ukraińskie okręty. Z rozmów tych wynika, że wykorzystano tak zwane ołówki. Chodzi tu o niekierowane pociski. Jest to bojowe zastosowanie 2 rakiet przez myśliwiec Su-30 oraz bojowe zastosowanie 2 rakiet przez helikopter szturmowy K-52. Według danych SBU ukraińskie okręty zostały też ostrzelane z rosyjskich okrętów za pomocą broni wielkokalibrowej. Następnie rosyjskie jednostki specjalne dokonały szturmu na ukraińskie okręty. W związku z atakiem, a także zagrożeniem ze strony Rosji, ukraińskie władze ogłosiły stan wojenny w 10 obwodach graniczących z Rosją, a także z Morzem Czarnym i Azowskim. Stan wojenny obowiązuje od 26 listopada do 26 grudnia. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Szopkarze szczęśliwi z decyzji UNESCO. Krakowska tradycja trafiła na listę niematerialnego dziedzictwa. Jest już na niej 500 zjawisk kulturowych z całego świata. Między innymi hinduska joga, kuchnia śródziemnomorska, portugalski śpiew fado czy chińska kaligrafia. To pierwszy wpis z Polski na tej prestiżowej liście, podkreśla profesor Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. Polska z opóźnieniem, ale jednak wchodzi tanecznym krokiem na listę i do wspólnoty. Tanecznym krokiem, bo dzisiaj obok szopkarstwa wpisano m.in. reggae z Jamajki. Dla naszego środowiska to ogromne wyróżnienie, mówi Andrzej Malik, którego rodzina tworzy szopki od pokoleń. Mam nadzieję, będzie to przykład polskiej kultury, rozpoznawalny tak szeroko i właściwie od razu. Szopka jest rozpoznawana na świecie? Właśnie myślę, że jeszcze nie do końca i nie do końca jest zrozumiałe w ogóle, czemu ona powstaje i jaki jest jej jakby sens. Więc myślę, że ten wpis pomoże ten kontekst zrozumieć. Polska wspólnie z Białorusią przygotowuje już drugi wpis na listę UNESCO. Będzie to bartnictwo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, jedynie na krańcach zachodnich i początkowo na północnym wschodzie okresami duże. Temperatura maksymalna dzisiaj od minus 4 na wschodzie, około minus 2 w centrum do 3 na południowym zachodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym zachodzie, wzrastające do dużego. Na Pomorzu Zachodnim nad ranem słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, możliwe marznące opady, powodujące gołoledź. Temperatura minimalna tej nocy od minus 11,8 stopni w województwach wschodnich, około minus 6 w centrum, minus 1 na zachodzie kraju i plus 1 na zachodnim wybrzeżu. Ale w obszarach podgórskich Karpat od minus 13 do minus 10, lokalnie nawet, proszę Państwa, do minus 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj Black Friday w sklepach Euro. Oszałamiające ceny i dodatkowo drugi produkt 25% taniej, lub trzeci 35%, lub czwarty aż 55%. Na przykład pralka Bosch Vario Perfect klasa A+++ za 449 zł 55 groszy. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. protest poszkodowanych w aferze GetBack przed siedzibą Komisji Nadzoru Finansowego. Może być tak, że zostaną ludzie w zawiasach wyroki, my nie odzyskamy nic z tych zabezpieczeń, ponieważ majątek w tym czasie został wyprowadzony, a osoby, które są na dole, pójdą do innych firm i kolejnym, przepraszam bardzo, frajerom będą wciskali toksyczne obligacje. Wysokie emocje, jak Państwo słyszeli, gorąco dzisiaj przed Komisją Nadzoru Finansowego. O co chodzi dokładnie, wyjaśnimy dzisiaj przed 19. Powiemy też o tym, że Polacy wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii. Pytanie dlaczego i czy wracają do Polski? Co sprawia, że teraz myślisz realnie o powrocie? Czuję się tutaj po prostu jak w więzieniu. Cały czas ten pęd. Z ciekawości chciałam poznać miasto, Wielką Brytanię. Żałujesz? Nie. Pierwsza w historii kobieta na fotelu prezydenta Gruzji. Kandydat Grigol Vashadze otrzymał 40,46% głosów. Salome Zurabiszwili 59,54% głosów. Jutro u pana Kuby pierwsza świąteczna licytacja. W tym roku zbieramy na dzieci z ukraińskiego Mariupola. Zaczęło się silne bombardowanie. Szliśmy do autobusu. Wszędzie dookoła leżały pociski, które nie wybuchły. I było też mnóstwo lejów po eksplozjach. Kwadrans przed siódmą w Trójce reportaż o amatorskim malarzu, tak zwanym warszawskim Nikiforze. To jest po prostu przejaw mojego ekshibicjonizmu. Korzystam z tego, że ludzie się gromadzą na przystankach i wtedy też prezentacji dokonuje.

To Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Poszkodowani w aferze GetBack domagają się pomocy od Komisji Nadzoru Finansowego. Kilkadziesiąt osób, które straciły swoje oszczędności inwestując w toksyczne produkty tej spółki, protestowało przed siedzibą komisji. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Byłeś tam na miejscu. Czego dokładnie poszkodowani domagają się od komisji? No chodzi im przede wszystkim o to, by zarówno komisja, jak i inne instytucje badające tę aferę działały szybciej i skuteczniej. Protestujący nie kryli rozgoryczenia. Bankier zadzwonił do mnie i zaproponował zerwanie lokat i zainwestowanie tych środków na lepszy procent. Mi bankier zaproponował kupienie obligacji, które są bezpieczne. Zaprosił mnie sam dyrektor, więc tym bardziej moje zaufanie było stuprocentowe. Wierzę, że sprawiedliwość musi zwyciężyć, że prawda się obroni. Każdy złodziej, każdy skór, nie budżetnie schował już! A prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack Artiom Bujan podkreśla, że komisja powinna przede wszystkim ujawnić swoje ustalenia w tej sprawie. Żądamy realnej pomocy od Komisji Nadzoru Finansowego w dochodzeniu naszych roszczeń od wszelkiego rodzaju pośredników, również od spółki GetBack i żądamy również upublicznienie wersji w takiej, jakiej może Urząd Komisji Nadzoru Finansowego to uczynić, nie łamiąc prawa, nawet w wersji streszczenia raportu, na jakiej podstawie Idea Bank został wpisany na listę ostrzeżeń publicznych. Komisja nie odmawia pomocy poszkodowanym, jednak często wymaga się od niej zbyt wiele, mówi rzecznik prasowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski. Wysłuchaliśmy postulatów obligatariuszy. Zauważamy jednak, że te żądania formułowane publicznie w mediach przez przedstawiciela stowarzyszenia mają taką formę żądań, które wręcz wymuszają na nas działanie niezgodne z przepisami prawa, bo część z tych postulatów nie dotyczy stricte właściwości Komisji Nadzoru Finansowego. My w części z tych postulatów nie mamy takich prawnych narzędzi, aby zainterweniować w tym zakresie, jakiego oczekiwałoby stowarzyszenie. Tymczasem GetBackowi, którego produkty pomagały sprzedawać banki należące do Leszka Czarneckiego, uważnie przyjrzał się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrolerzy stwierdzili, że spółka stosowała niedozwolone praktyki. Prezes UOKiK-u Marek Niechciał podkreśla, że firma łamała prawo, odzyskując długi, za co otrzymała karę w wysokości 5 milionów złotych. GetBack stosował przymus i presję, ponieważ wiele razy wysyłał SMS-y i dzwonił do dłużników. Kontaktował się z sąsiadami dłużnika czy jego rodziną. W pismach, które wysyłał GetBack dłużnikom, brakowało obowiązkowych danych o tym, z jakiego tytułu powstał dług, u jakiego przedsiębiorcy i jaki był termin spłaty należności. W związku z tym konsument nie mógł wiedzieć, czy rzeczywiście był winien pieniądze pierwotnej firmie, a później GetBackowi. Jednak kary nakładane na GetBack nie zwrócą poszkodowanym ich straconych pieniędzy. Mecenas Piotr Zemła z kancelarii Kohls, reprezentujący poszkodowanych, przyznaje, że odzyskanie oszczędności może być trudne. To zależy od indywidualnej sytuacji każdej osoby, która kupiła obligacje emitowane przez GetBack. Część tych osób została po prostu przy zakupie tych obligacji wprowadzona w błąd. W celu oczywiście osiągnięcia korzyści majątkowej to stanowi przestępstwo oszustwa. To też w tym zakresie wydaje mi się, że oczekiwania tych osób, żeby ich roszczenia zostały zaspokojone w całości, są jak najbardziej naturalne. A poszkodowani zaczynają tracić cierpliwość, bo jak przyznaje Mariusz Wójcik z Rady Wierzycieli GetBack, sprawa cały czas się przeciąga. Nie może być tak, że znowu potoczą się może kilka głów, dostaną ludzie w zawiasach wyroki. My nie odzyskamy nic z tych zabezpieczeń, bo się okażają, że certyfikaty, które są zabezpieczone, okażą się zero warte, ponieważ majątek w tym czasie został wyprowadzony, a osoby, które są na dole, pójdą do innych firm, zmienią nazwę i kolejnym, przepraszam bardzo, frajerom będą wciskali toksyczne obligacje. W aferze GetBack poszkodowanych zostało około 9 tysięcy osób, które nabyły wyemitowane przez spółkę obligacje warte ponad 2,5 miliarda złotych. Tymczasem aktywa spółki są znacznie mniejsze. W sprawie przyjrzał się Mariusz Krzemiński. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję. No to kolejna odsłona tej sprawy i pewnie będą pojawiały się kolejne odsłony, kolejne elementy, kolejne śledztwa. Na przykład o tym wszystkim Państwo z anteny programu trzeciego na pewno się dowiedzą. No dzisiaj na reggae, tak kolorowo, trójkolorowo mówiłem dzisiaj reggae. Dlaczego reggae? Państwo wiedzą, czy państwo jeszcze nie wiedzą? Jeśli nie, to proszę posłuchać za chwilę szczegóły. Popatrz, jak wszystko szybko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. Człowiek jest tylko sumą oddechów, więc nie mów mi, że jest w jakiś sposób. Chciałbym coś wiedzieć teraz na pewno. To moja udręka, to jej sedno. Wiem tylko, że wszystko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. To nie ściema. Każda historia ma swój dylemat. Ma swój początek i koniec jak poemat. Nowy temat kręci i nęci, a później umiera. Nic nie trwa wiecznie, niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie. Dobre momenty, jak fotografie, zbieram w swej głowie jak w starej szafie. I tak płynie czas, nie dogania nas. W każdym z nas czas zatrzymuje się nieraz. Otoczeni sprzętem, upaleni skrętem, nagrywamy tę piosenkę. Łączymy style, mieszamy gatunki, jak na imprezie drunk. I robimy miksa, zlewamy w jedną całość. Dub, reggae, hip-hop, warszawski folk, forma czysta. Rymów wielka rzeka jak Wisła płynie dzisiaj na Tarchominie. Wiesz, kto rymuje? Niedługo będzie znał dobrze moje imię. Jestem jak powódź po ostrej zimie, jak śnieg w pędzącej lawinie, jak nowy film w starym kinie. W udar sam system nigdy nie zginie. Otwieram winę ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram winę ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Otwieram winę ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram winę ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. No, a państwo wiedzą, UNESCO, Światowa Lista Dziedzictwa, no i właśnie organizacja dodała muzykę reggae na swoją listę światowych dóbr kultury. Dzisiaj muzyka reggae przed 19 zagości. Nie, jeden jeszcze raz. Autopromocja. Winien Ima. Myślę, że tytuł naszej audycji ma podwójne znaczenie, ma. Bo to winien i ma. Tytuł ma, a kto jest winien? Ktoś na pewno ma, bo brakuje i ktoś powinien być winien. Co jest istotnym elementem wzrostu polskiej gospodarki w tej chwili? Oprócz konsumpcji, eksport. No, jak sobie małe i średnie firmy poradzą, jak będzie trzeba podnieść cenę o 20%? Myślisz, że dadzą rady wszystkie? Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki, tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. To już prawie 24 minuty po 16:00. Zapraszamy do Trójki. W studiu gość Kamil Wyszkowski, dyrektor inicjatywy sekretarza generalnego ONZ Global Compact w Polsce. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Bardzo ważne wydarzenie rozpocznie się w najbliższy poniedziałek w Katowicach, właściwie w niedzielę. Najważniejsze na pewno z punktu widzenia systemu ONZ i najważniejsze z punktu widzenia walki o poprawę jakości życia na planecie Ziemia w kontekście zmian klimatycznych. Do czego ten szczyt klimatyczny jest nam potrzebny? Ja trzymam mocno kciuki za pana ministra Kurtykę, bo jeżeli jemu się uda na szczycie w Katowicach... Wiceminister środowiska, szef polskiej delegacji. Tak jest, tak zwany prezydent COP. Mhm. W pierwszym dniu szczytu klimatycznego zostanie oficjalnie powołane na to stanowisko, co też ważne, taka ciekawostka, będzie pełnił funkcję prezydenta szczytu klimatycznego przez cały kolejny rok. To bardzo istotne, bo ta ciągłość jest tutaj ważna, żeby ją pan minister Kurtyka miał zagwarantowaną. I jeżeli panu ministrowi i pozostałym przedstawicielom rządu uda się uzgodnić tak zwane ramy katowickie, no to można odtramiać sukces. Jeżeli co to może być? Ramy katowickie. Bardzo krótko mówiąc, jak wdrożyć tak zwane porozumienie paryskie, czyli co zrobić, żeby na przykład Zielony Fundusz Klimatyczny czy Fundusz Adaptacyjny, gdzie są zakumulowane pieniądze na przeskoki rozwojowe i przeskoki technologiczne, no żeby zwyczajnie je mądrze wydać. I żeby zadbać o to, żeby jak najwięcej było technologii, które popchną świat we właściwą stronę. Od magazynów energii, przez energetykę wodną, wiatrową czy słoneczną, kończąc na rozwiązaniach takich jak ogniwa wodorowe w napędach samochodowych, czy samoloty elektryczne. Bo to już nawet nie samochody, ale też samoloty, które już wiadomo są testowane, które powinny być rewolucją w transporcie lotniczym już za lat parę. Natomiast trzeba je sfinansować, te badania, a później upowszechnić rozwiązanie, sprawdzić, czy ono jest bezpieczne, a następnie przebudować cały system transportu w takim trybie, żeby planeta Ziemia odetchnęła, żebyśmy mieli mniejsze zanieczyszczenie powietrza chociażby. No właśnie, ale z jednej strony słuchacze na pewno kojarzą to określenie i tę umowę, jak porozumienie paryskie, jak się ma szczyt w Katowicach do porozumienia paryskiego. Czy tutaj też będą zapadały aż tak istotne decyzje? Czy to jest bardziej techniczne spotkanie? Zaryzykuję stwierdzenie, że ono jest nawet ważniejsze niż wydarzenie w Paryżu, bo symboliczne uzgodnienie porozumienia oczywiście było bardzo doniosłym faktem z 2015 roku i to był wielki kompromis, który dało się osiągnąć. Natomiast jak wiadomo, nawet najlepsza ustawa bez rozporządzeń wykonawczych nie działa. I de facto porozumienie to nasze katowickie, te ramy katowickie są takimi rozporządzeniami wykonawczymi do porozumień paryskich. Bez nich to nie zaskoczy, tak? Czyli z punktu widzenia ważności, wagi tego spotkania, to jest fundamentalnie ważne dla efektywności całego modelu, który nazywamy zmianami, znaczy zarządzaniem zmianami klimatycznymi. No dobrze, panie dyrektorze, to jak pan spogląda na różne inicjatywy polityczne, które są związane z ochroną klimatu? Z jednej strony Bruksela ogłasza w połowie tego stulecia gospodarka będzie zeroemisyjna, właściwie bilans będzie wychodził na zero. Z drugiej strony przyglądamy się i analizujemy polską politykę energetyczną do 2040 roku. Czy to są takie ruchy, które się panu podobają i czy są one realne? Znaczy, dobrze, że rząd polski przedstawił taki dokument przed szczytem, bo przynajmniej wiadomo, jaka jest strategia, tak? To jest bardzo ważne. Podoba wiadomo, się panu ten dokument? Oczywiście, no, dla nas on jest jeden z ważniejszych do analizy. Wiadomo, że Polska chce stawiać na atom, okej, ma prawo, żeby taką decyzję podjąć. Jeżeli chce zmniejszać udział w miksie energetycznym tych brudnych technologii związanych, opartych o węgiel, no to świetnie, bo mniej więcej to jest ten megatrend, w ramach którego funkcjonujemy. Natomiast to, na co byśmy liczyli, to powrót do rozmowy związanej z energetyką wodną, wiatrową i na pewno fotowoltaiką, plus wykorzystanie takich polskich potencjałów, jak chociażby mała energetyka wodna. Polska słynęła z tego w międzywojniu. Jak najbardziej polskie rzeki, polska sieć hydrologiczna, czyli ten rozkład rzek, no, bardzo dobry jest pod tym kątem, żeby zwyczajnie do tej technologii wrócić. Teraz mamy efektywniejsze turbiny wodne niż mieliśmy w międzywojniu, więc po prostu zróbmy to. Druga rzecz bardzo ciekawa pod tym kątem to farmy wiatrowe. Polska ma jedne z najlepszych rozkładów wiatrów, jeśli chodzi o polskie wody terytorialne i polską linię brzegową. Przypomnę, bardzo długą. Więc rzeczywiście polska energetyka może być oparta na znakomicie bardziej zdywersyfikowanych źródłach pozyskiwania energii niż tylko elektrownia z atomu i węgla. A jeśli chodzi o pomysły Komisji Europejskiej, o pomysły Brukseli 2050 rok? No, to jest w mojej ocenie realne, jeżeli zostanie wdrożone bardzo szybko. Czyli zaczniemy teraz. Zaczniemy się starać ograniczać emisyjność już w tym momencie. Znaczy technologicznie to jest możliwe. Przypomnę słynny eksperyment zrobiony przez Elona Muska w porozumieniu tweetowym z premierem Abbottem, australijskim premierem, gdzie uzgodnili sobie tweetując, że blackout australijski zostanie rozwiązany przez firmę Elona Muska. W 90 dni Elon Musk się rzeczywiście wyrobił. Zrobił fotowoltaikę i magazyn energii, które dostarczają dla 30 tysięcy ludzi energię na co dzień. System działa od roku, jest świetny, pokazał w mikroskali, że de facto moglibyśmy w oparciu o energetykę słoneczną zabezpieczyć potrzeby energetyczne nie tylko Australii, ale też całej Europy. To się technologicznie da. To na koniec powiedzmy jeszcze trzy słowa o waszej inicjatywie. To, z czym my się tutaj na co dzień w Polsce spotykamy, przynajmniej mieszkańcy niektórych, szczególnie dużych miast, to problem smogu. Jak chce się z nim walczyć? Dużych i małych, bo przypomnę, że to nie tylko jest kwestia Warszawy, Krakowa, ale też Rybnika, Rabki i mniejszych miejscowości, też miejscowości uzdrowiskowych. My walczymy w to poprzez też wspieranie rządowego programu Czyste Powietrze. Świetnie, że on powstał. To nie jest temat nowy, bo pierwsza konwencja ONZ-owska dotycząca ochrony powietrza to jest 1979 rok. Polska jest stroną tej konwencji od maja 1982, więc walczymy z tematem od dziesięcioleci. On się stał medialny niedawno. Natomiast ludzie umierają od bardzo, bardzo dawna. Można to zobaczyć, można to zmierzyć, można na ekranie oczywiście. Własnego telefonu dokładnie sprawdzić, jak jest powietrze w mieście, w którym mieszkam. Tak, co więcej, czy czujniki pomiaru są coraz lepsze, jest coraz lepsza technologia, więc coraz lepiej wiemy, co jest w powietrzu. I te 48 tysięcy osób, które umierają przedwcześnie z powodu niskiej jakości powietrza, to nie jest jakiś wymysł, tylko to jest po prostu stwierdzone, potwierdzone przez Światową Organizację Zdrowia. Wasza kampania, na czym polega? A nasza kampania, no to zaprosiliśmy naszych ambasadorów. W tej chwili jest ich 56. To są osoby od księdza Bonieckiego, zaczynając, kończąc na profesorze Zanussim, czy Magdzie Gessler, czy Asi Jóźwik, albo Ewie Ewart, albo no, przeróżne osoby, od świata kultury, sportu, przez świat filmu, kończąc na świecie mediów, czy sportu, te osoby wstrzymały razem z nami powietrze. Bo proszę zwrócić uwagę, problem powietrza to jest bardzo solidarnościowy problem. Nie mamy innego wyjścia, musimy albo wstrzymać oddech i nie oddychać, nie da się za długo, albo po prostu to powietrze uzdrowić. Najdłużej wytrzymał Robert Korzeniowski, minutę 57. No, człowiek przećwiczony w takich wydolnościowych wyzwaniach. Kamil Wyszkowski, dyrektor inicjatywy sekretarza generalnego ONZ Global Compact w Polsce. Bardzo dziękujemy za wizytę w trójkowym studiu. Przypominam, że w najbliższy poniedziałek po południowe wydanie audycji zapraszamy do Trójki z Katowic, właśnie w pierwszych godzinach szczytu klimatycznego w Katowicach. I proszę trzymać ten szczyt kciuki, żeby się udał. Będziemy trzymać. 16.30 na zegarach. Skrót najważniejszych informacji, Romuald Wójcik. Zapewnienia wolnego dostępu do Morza Azowskiego i ukraińskiego portu Mariupol zażądała od Rosji Angela Merkel. Kanclerz Niemiec zapowiedziała też, że podczas szczytu G20 porozmawia o tym z Władimirem Putinem. Zdaniem szefowej niemieckiego rządu konflikt wokół Krymu można rozwiązać tylko przez rozmowę, gdyż żadnego rozwiązania militarnego nie ma. Upomniała jednocześnie Ukrainę, by była mądra. Tymczasem Straż Graniczna Ukrainy zamyka wjazd na zaanektowany przez Rosję Krym. Dla obcokrajowców na półwysep będą mogli wjechać tylko obywatele ukraińscy. Prywatny akt oskarżenia o zniesławienie i zawiadomienie do prokuratury w związku z oskarżeniami wobec niego przez podejrzanego w śledztwie dotyczącego wyłudzeń ze SKOK Wołomin Piotra P., złożył szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. W sobotę media podały, że Piotr P., który jest jednym z głównych podejrzanych, zeznał jako świadek w innym procesie, że przekazywał politykom PiS koperty z pieniędzmi ze SKOK-ów. Jednym z polityków, któremu miał on wręczać gotówkę, był Jacek Sasin. Ludzie, którzy w dzieciństwie regularnie używali kremów z filtrem UV, są aż o połowę mniej narażeni na czerniaka, wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Sydney. Czerniak jest jednym z najczęstszych nowotworów w Australii. Powodem jest panująca w tym kraju aura. Eksperci namawiają do stosowania kremów z filtrem UV. Jak mówi kierująca zespołem badawczym profesor Anna Kast, wokół nich niesłusznie narosło wiele kontrowersji, a badanie potwierdza ich dużą skuteczność. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od minus 11,8 w województwach wschodnich, minus 6 w centrum, minus 1 na zachodzie, plus 1 na zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chodźcie dzieci, Mikołaj ma coś dla was. Ale wielkie! W tym roku hojny Mikołaj nam się trafił. Teraz Mikołaja stać na więcej, bo jest w plusie, a tam wszyscy mogą mieć abonament przez pół roku za darmo. Yeah! Ile radości! Po kokardę! Brawo ty! Brawo ja! Z plusem stać cię na więcej. Teraz każdy abonament 6 miesięcy za darmo, a do tego Huawei Mate 20 i Huawei Mate 20 Lite w super cenie. Sprawdź na plus.pl. Plus wesołych świąt. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Za nami wspaniała trasa koncertowa. Teraz możemy ją wspominać. Już jest album Męskie Granie 2018, a na nim Męskie Granie Orkiestra, czyli Zalewski, Podsiadło i Cortez, a także Organek, Kazik, Koma i inni. Album do kupienia w salonach sieci Empik, Księgarni Świat Książki, Mediamarkt oraz na sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumu jest Żywiec. Poleca Radiowa Trójka. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź! Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, mierzyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Marian, święta idą. No. Co kupimy mamusi? Barbara, może berecik nowy? Marian! No, to ten, telewizor. Telewizja ją uspokaja.

be fantastic. Nothing on me box, it says I'm Mr. Rowe. Romantic, call me fantastic. Nothing on me box, it says I'm Mr. Rowe. Szegi w Trójce. Okolicznościowo 20 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Międzynarodowa Grupa Dziennikarzy Śledczych bada sprawę rosnącej liczby przypadków, w których uszczerbek na zdrowiu lub zgon mogły nastąpić na skutek wszczepienia wadliwych endoprotez. Więcej na ten temat wie Agnieszka Szwajger, która jest w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziennikarze zidentyfikowali ponad 1,5 miliona obrażeń i blisko 83 tysiące zgonów potencjalnie powiązanych m.in. z wadliwymi endoprotezami i pompami insulinowymi. Jedną z badających sprawę jest Katrin Langas, dziennikarka z Deutsche Zeitung. Kiedy jestem pacjentką i przychodzę do szpitala, nie mam wyboru. Nikt mi nie mówi, że ten produkt był testowany tylko przez kilka miesięcy albo tylko na 30 pacjentach. Mam ofertę i lekarz mówi, że to bezpieczne, że powinnam. Chcę mieć wybór. Dlatego nasze śledztwo jest tak ważne, żeby dało ludziom wybór. Według dziennikarzy wiele firm testuje swoje produkty w Europie, a jeśli urządzenia sprawują się dobrze, to dopiero wtedy sprzedaje się je w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o to, żeby produkt jak najszybciej wylądował na rynku, mówi Gerard Trail, koordynator Międzynarodowego Śledztwa Dziennikarskiego. Ta historia dotyka obszaru medycyny, który nie jest w żaden sposób uregulowany. Biodra, które pomagają ludziom chodzić, sztuczne soczewki, które pomagają widzieć. Wiele z tych urządzeń pomaga ludziom, ale wiele też szkodzi. Wiele z tych produktów jest wkładanych w ciało bez żadnego przetestowania. Wtedy ludzie zdają sobie sprawę, że stali się częścią pewnego eksperymentu. Dziennikarze, którzy badają tę sprawę, zwracają uwagę, że certyfikaty bezpieczeństwa na produkty medyczne nie są wydawane przez państwowe instytucje, ale przez podmioty prywatne. W dodatku są testowane na grupie zaledwie kilkudziesięciu pacjentów. Nieco sceptyczny wobec ustaleń dziennikarzy jest jednak profesor Zbigniew Czernicki, neurochirurg ze Szpitala Bielańskiego. Urządzenia musiały być wcześniej testowane bardzo dokładnie, natomiast implant, żeby dobrze działał, musi zostać bardzo dobrze założony. Chodzi o to, że na przykład zaśrubowany kręgosłup musi być na odpowiedniej długości unieruchomiony. Śruby muszą być odpowiednio implantowane w kręgi. Oczywiście, że są, były i pewnie będą różne niedokładności. Była bardzo głośna sprawa na przykład z implantami piersi, które przepuszczały, które nie utrzymywały szczelności. W ustaleniach dziennikarzy mowa jest także o korodujących protezach stawów biodrowych czy nieszczelnych implantach piersi lub pompach źle dozujących leki. Jednym z poszkodowanych jest Koreańczyk, który żyje z endoprotezą biodra. To urządzenie zrujnowało mi życie. Straciłem pracę. Muszę całkowicie ograniczać wysiłek. Nie mogę nic podnosić. Nie mogę podnieść nawet własnego dziecka. Po operacji chorowałam, byłam wyczerpana, mdlałam. Musiałem usunąć 3 swoje protezy. Teraz nie słyszę na prawe ucho. Czuję ból w mięśniach. Zadzwoniłem do chirurga, który mnie operował i umówiłem się z nim na spotkanie. Poszedłem z moim wadliwym implantem. Ale on wszystkiego się wyparł. Powiedział, nawet nie wiem, co to za produkcja. Nie wiem, co to jest. Profesor Zbigniew Czernicki podkreśla, że w Polsce stosujemy naprawdę dużo protez. Ludzie po 70 roku życia rzadko sobie bez nich radzą. Niesłychanie rzadko zdarzają się przypadki, w których stwierdzamy, że implant miał wadę. Raz się zdarzyło coś takiego, że jedna z dużych firm podała niedokładnie specyfikację produktu, tak żeby lepiej przejść przez przetarg. To jest rynek bardzo kontrolowany. Że jest nieskutecznie kontrolowany, zapewne nie ma rzeczy w 100% skutecznych. Tylko jak stwierdzić, ile implantów było rzeczywiście wadliwych, skoro wielu pacjentów może nie zdawać sobie z tego sprawy? Wielu pacjentów w Indiach nawet nie wie, że to implanty są powodem ich problemów zdrowotnych. Pacjenci spoza USA, tak jak ja, w Korei Południowej, nie wiedzą, gdzie pójść, komu o tym powiedzieć, kogo prosić o odszkodowanie. W poniedziałek niemiecki minister zdrowia przyznał, że nie istnieje na razie żaden rejestr tego rodzaju przypadków i dlatego nie można ostrzec pacjentów przed wadliwymi produktami. A jak radzić sobie w takich sytuacjach w Polsce? O tym we wtorkowej audycji zapraszamy do Trójki. Trójki. Wtorkowa audycja, zapraszamy do Trójki. Więcej szczegółów na ten temat. Agnieszka Szwajgier, bardzo dziękuję za te dzisiejsze informacje i za te, które w przyszłości Państwo także otrzymają od Agnieszki. Wtorek zapraszamy do Trójki. Państwo sobie zapisali. Bardzo dziękuję. 16, to prawie już 15 minut do 17. A co Państwo powiedzą na takie nieoczywiste spojrzenie na tę trójkolorową muzykę? To The Police, Walking on the Moon. Yeah. sprawie wprowadzenia na listę UNESCO muzyki reggae. Taki mały komentarz mam. Myślę, że Trójka, a już na pewno jeden z redaktorów Trójki powinien odtrąbić wielki swój sukces. Mam na myśli redaktora Michała Olszańskiego i już widzę, a raczej słyszę audycje prowadzone przez pana redaktora Olszańskiego, które będą przepełnione muzyką reggae w tej chwili na 100%. A najbliższa okazja już jutro w samo południe. Zapraszamy do Trójki. Na zegarach prawie 10 minut do 17. Coraz więcej Polaków mówi wyspom goodbye. Dziś opublikowano nowe dane dotyczące liczby imigrantów mieszkających w Wielkiej Brytanii. Okazało się, że polskie społeczności w Londynie, Cardiff czy w Edynburgu zmniejszyły się o 36 tysięcy osób. To najwięcej wyjazdów od 2004 roku, czyli od momentu, kiedy brytyjski rynek stanął przed Polakami otworem. Nasz korespondent Adam Dąbrowski wybrał się w podróż, by sprawdzić, co sprawia, że polscy imigranci zadają sobie pytanie: should I stay or should I go? Przystanek numer 1, czyli południe miasta, ruchliwe i zabiegane. Mieszkają tu? Dzień dobry. Krzysiek. Ewelina. Kiedy przyjechaliście na wyspę? Ja przyjechałam w 2012, czyli za parę dni minie 6 lat. Ja przyjechałam, czyli nie przyjechaliście razem? Nie, poznaliśmy się tutaj. A, jakieś love story? Portal randkowy. Nie ma jeszcze terminu, ale jest plan. Kurs z Lewisham ku Jeleniej Górze. Czuję się tutaj po prostu jak w więzieniu. Każda podróż gdzieś, nawet w Londynie czy poza Londyn, umówienie się ze znajomymi, to jest wielka wyprawa. Cały czas ten pęd, miejska dżungla i brakuje mi natury. Ja przyjechałem do Londynu w 2006 roku. Trochę było jeszcze inaczej w Polsce. To jak się pracowało za 5 zł za godzinę, no to jednak realia pracy i zarobienia pieniędzy. Masz wrażenie, że teraz to się chociaż trochę wyrównało? Tak, z tego co słyszę, to już jest lepiej. Jeżeli coś się umie, no można przybierać w rynku pracy. A Krzysztof umie gotować, jest kucharzem. Brexit means Brexit. Brexit stworzył w kraju klimat sprawiający, że szczególnie imigranci z Europy Środkowo-Wschodniej nie czują się tu mile widziani. Axel Antoni, rzecznik Free Millions, Zrzeszenia Unijnych Imigrantów na Wyspach. Znam wiele przypadków imigrantów z tego regionu, którzy nie wiedzą co zrobić, rozważają różne scenariusze. Jak na to wszystko referendum brexitowe wpłynęło? Stwierdziliśmy, że jak będzie trzeba stąd wyjechać, to nam to po prostu przyspieszy powrót do Polski. W naszym przypadku Brexit nie ma tutaj za dużo do czynienia. Jednak tu jest za dużo multikulti, mnie to przerasta. Te narodowości, co tu się dzieje, jednak te ataki terrorystyczne, robi się tu coraz bardziej niebezpiecznie. Jakieś pół godziny jazdy? I jedna przesiadka. I oto jesteśmy przy postmodernistycznym szklanym jaju nad Tamizą. Tak wygląda londyński ratusz. A w ratuszu rozmawiam z burmistrzem Sadiqiem Khanem. Entuzjazm brexitowy? Poziom zero. Londyn straci, jeśli nie będziemy mieli możliwości przyciągania do siebie utalentowanych ludzi. Straci, jeżeli polscy Londyńczycy postanowią stąd wyjechać. Londyn straci też, jeżeli Polacy, którzy chcieliby wypełnić swój potencjał, nie podejmą już decyzji, by do nas przybyć. Mój rozmówca nie chciałby, aby Krzysztof i Ewelina wyjechali. Moja wiadomość dla każdego, kto rozważa wyjazd, to nie róbcie tego. To miasto jest najwspanialszym miastem świata właśnie przez wasz wkład. Wkład gospodarczy, kulturalny i społeczny. W poszukiwaniu brexitowego optymizmu udajemy się więc ku zachodowi miasta. Na Hammersmith pracuje Aleksandra, która przyjechała tu 3 lata temu. Z ciekawości chciałam poznać miasto, Wielką Brytanię, chciałam podszkolić język. Żałujesz? Nie. Moja rozmówczyni podkreśla, że jeden z głównych powodów, dla których tu przybyła, czyli londyńska mozaika kultur, ciągle jest dla niej ważny. Cały świat jest złożony z różnych ludzi, z różnych kultur, z różnych poglądów. Dużo różnych opinii i pozwala nam tu się uczyć. Poznawać siebie o wiele, wiele lepiej. Mnóstwo ludzi mówi, Brexit, zmienia się klimat, albo wracamy do Polski, albo na przykład sobie pojedziemy do Holandii, bo tam witają nas z bardziej otwartymi ramionami. A ty? Na chwilę obecną nie chcę wracać. Jeżeli jest dobrze w miejscu, gdzie w tej chwili jestem, poczekam na to, co Brexit przyniesie, ale jakoś się tym aż tak zbytnio nie przejmuję. Brytania wyruszy w brexitową drogę z końcem marca przyszłego roku.